ऐसे निष्कासों का अनुगमन करते हुए असुर लोग जिन्होंने अल्प ज्ञान है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कायों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। असुर लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं, भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे पद्धति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होते हैं कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं, वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। असुर लोगों में पशु वर्ग अत्यंत प्रधान होते हैं, ऐसे लोग संसार के शत्रु समझने जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभि की अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देते हैं, जिसका आप सारे विश्व को गर्व हो। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश दूरा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे वस्तुओं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती है और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है, तो संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। एताम दृष्टि अवस्थव्य नष्ट आत्मान बुद्धय खबंतियों का कर्मान क्षयाय जगत ऐसे निष्कासों का अनुगमन करते हुए असुर लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। एताम दृष्टि नष्ट, इसी प्रकार दृष्टि से ऐसा कार्य करते, किस प्रकार का कार्य, जो पूरा जगत का अहित हो, विनाश हो। एताम दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि है, जो इसके पहले भगवान वर्णन किया कि असुर लोग तो भगवान को विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि पूरी सृष्टि पूरे जगत की सृष्टि नहीं हुई, अथवा अगर सृष्टि हुई तो ऐसे संयोग से हुई, तो कोई भगवान नहीं है, कोई सृष्टि कर्ता नहीं है। और असुरिक भावना ऐसे होते हैं। तो दम्भो दर्प अभिमान क्रोध पायुषम एवच अज्ञान छाबीजात्य पाप संपदम आसुर। तो असुर प्रवृत्ति ऐसे है, दम्भिक होते हैं, दम्भो दर्प अभिमान क्रोध पायुष अर्थात कर्कश वचन कहते हैं। तो ये असुरिक स्वभाव है और स्वभाव के अनुसार व्यवहार होते अर्थात यदि हृदय में सद्भावना होती है तो वो व्यक्ति का व्यवहार में प्रकट होगा और अगर हृदय में असद्भावना होते तो वो भी वो व्यक्ति का व्यवहार में प्रकट होगा। तो ऐसा नहीं है जिसका हृदय अच्छा है तो दूसरे लोगों को बिना कारण से गुस्सा होते हैं या दूसरे लोगों की निंदा करते हैं, नहीं। और जिसका हृदय खराब है तो आज तक खराब व्यवहार करते हैं, चीटिंग करते हैं और लूट मार करते हैं। तो हृदय के अनुसार व्यवहार होते हैं। तो आप सोच लो कि हृदय में यही सभी असत भावना होते हैं और इसका मूल कारण है कि भगवान को नहीं मानते और कि भगवान एक ही भोगी है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं और भगवान को द्वेष करते हैं। तो भगवान को द्वेष करते हैं और इसलिए सभी प्राणियों को द्वेष करते हैं। जगत में एक दो कई प्रकार के धर्म है जिसमें हिंसा बहुत होते है। जैसे कि बाइबल में एक वचन है कि भगवान गॉड मानव जाति को सभी प्राणियों के ऊपर अधिकार दिया है। तो क्रिश्चियन ऐसे इंटरप्रेट करते हैं बहुत है कि इसका अर्थ है कि भगवान हमको सब प्राणियों दिया है तो हमारे हक है तो सब प्राणियों को गला कट के मांस खाने। तो ऐसा नहीं है, गोपाल ऐसे उदाहरण दिए कि अगर एक व्यक्ति का वो ऐसे छोटा लड़का है और दूसरे लोग को देते हैं, आप उसको देखो मैं वहां जाता हूँ, आप उसको कुछ क्या रखो उसके। तो वो व्यक्ति जब वापस आते हैं और बोलते हैं कि वो मेरा लाता तो उसको वापस दो, उसको खा लिया क्या मेरा लाशा नहीं नहीं तो हमको दिया ना तो उसका उसको काट के या उसको खा लिया था, बहुत अच्छा स्वाद था, उससे खाली बना। तो उसका मतलब नहीं है आजा एक संतान तो दूसरे लोगों को देना है देखने के लिए, तो उसका मतलब नहीं है कि उसको काट के खाना। लेकिन क्रिश्चियन ऐसे बोलते हैं, एक्चुअली बाइबल में ऐसे वचन है भगवान का वचन कि भगवान तो सभी प्राणियों मनुष्यों के खेल नहीं दिया। तो ऐसा मतलब नहीं है कि मनुष्य का अधिकार है सबको खटना, तो सबको यत्न करना, प्रेम से पोषण करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ऐसा नहीं है खटना। लेकिन ऐसे भगवान का वचन तो ऐसा बदल करके ऐसा बोलते है कि यही हमारे धर्म है। तो अगर क्रिश्चियन हो तो शाकाहारी नहीं होना चाहिए, तो भगवान का आदेश है मांस का। लेकिन गीता पे हम दूसरे अनुसंधान बोलते पत्रम पुष्पम कलम स्वयं यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहारितम अस्नान उपायतम मुझको फल पाओ जाओ पात्र ऐसे वस्तुओं खन्न का चीज मुझको अर्पण करो। अगर प्रेम से मुझको अर्पण करने है नहीं जरूर ग्रहण करो। और इस्लाम में कुरान में तो लेके कि मुस्लिम के लिए कोई पशुओं का खून नहीं खाना चाहिए, वो जुदेयज्म यहूदी धर्म। तो इसलिए वो गाला काट के तो सब खून निकाल के मांस करते और लगते है खून नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब मांस नहीं खाना चाहिए। तो खून नहीं खाना चाहिए, तो नहीं लेग नहीं है तो मांस नहीं करना, ठीक है। तो सभी खून निकाल के हम मांस करें, तो यही हमारा धर्म है। तो हम वो कौशर बोलते हैं, जैसे इस्लाम में वो क्या बोलते हैं, वो मुस्लिम तो खाली एक पर वो क्या बोलते हैं उसका खाना हलाव हलाव हलाव हलाव मांस करते, मतलब जो शास्त्र के अनुसार पशु हत्या होते। तो ऐसे जूश रिलीजन में भी कौशर कौशर खाना है, इसका मतलब तो सभी खून निकाल के मांस खाना। तो एक्चुअली यही सब अधार्मिक है, ये बोलते हमारे धर्म है, लेकिन एक्चुअली यही सब अधर्म है। क्योंकि मूल पवित्र धर्म में ऐसा कोई पशु हिंसा नहीं होते। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र करना एवच। तो साधु लोग तो ऐसे व्यवहार करने चाहिए, तो किसी को सर्वभूतानां किसी को द्वेष नहीं करना चाहिए, सर्वभूतानां सभी प्राणियों। तो क्रिश्चियन धर्म में वो यही वचन है thou shalt not kill, अर्थात किसी को नहीं मारना। तो वही बोलते हैं कि thou shalt not kill any human being, अर्थात कोई मनुष्य को हत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान का वो बाइबल में भगवान का ऐसा वचन नहीं है किसी को नहीं मानना। वो क्रिश्चियन बोलते तो कोई आदमी को नहीं मानना, और गाय सुअर बकरी मुर्गी और सब हम कट कर सकते। तो एक्चुअली ये धर्म का नाम नहीं असुर भाव प्रकट होते, इसलिए भागवत में ऐसे वचन धर्म प्रोचित कई तब अत्र परमो नियमचरानं सताम। ये भागवत शास्त्र, इस भागवत शास्त्र में हिंसित धर्म कुछ नहीं है। ये शास्त्र परमहंस के लिए, और परमहंस का क्या लक्षण है नियमत्तर अर्थात किसी को द्वेष, किसी को ईर्ष्या नहीं करते। तो ऐसा है इस प्रकार का धर्म है तो बहुत नीच श्रेणी लोग के लिए। नीच श्रेणी मतलब जो भगवान को थोड़ा सा विश्वास करते हैं लेकिन इतना स्वभाव इच्छा है मांस खाने के लिए, शराब पीने के लिए कि उसके शास्त्रों में भी कुछ अनुमोदन है मांस खाने के लिए। लेकिन एक्चुअली ओरिजिनल क्रिश्चियन धर्म में भी मांस खाने नहीं था, शराब पीने नहीं था। तो एक्चुअली जीसस क्या हुआ तो उस समय पैलेस्टाइन में तो बहुत उपद्रव था ज्यूइश रिलीजन में, जिसमें एक था एथीन एथीन धर्म। तो जीसस का पिता माता जोसेफ और मैरी वो एथीन मतलब यहूदी धर्म में वो एक शाखा था जो एथीन बोल रहा था। तो वो जो एथीन थे तो पूर्व जन्म बाद ग्रहण किए थे और शाकाहारी थे और शराब नहीं पी। और एक्चुअली बाइबल में ओरिजिनल बाइबल में कि शाकाहारी होना चाहिए, नशा लेने वाले नहीं होने चाहिए, तो यही सब उपदेश था। और क्रिश्चियन धर्म का पहले 300 साल में सब क्रिश्चियन शाकाहारी और शराब शाकाहारी थे और शराब पीने वाले नहीं थे। और उसके बाद वो बाइबल में और सब कुछ रूप सिद्ध करके सब बदल करके वो सब कुछ दूसरे प्रकार लेते कि जीसस स्वयं मांस खाने वाले थे। जीसस एक बड़ा साधु थे, साधु तो मांसाहारी नहीं हो। तो ऐसे ये एक उदाहरण है कि कैसे कलयुग में धर्म का नाम भी धर्म का नाम नहीं थी आसुरिक प्रचार चौथे और हिंदू धर्म में भी मांस खाना शराब पीना वो बहुत निकृष्ट है। लेकिन ऐसा भी है कि जो हिंदू धर्म में शाकाहारी और सदाचारी तो आशा प्रचार करते हैं बोलते कि कोई भाव शाकाहारी साधु सदाचारी साधु आशा प्रचार करते हैं जैसे कि कोई भगवान नहीं है, सब भगवान है, आप भी भगवान है, एक मंत्र लो और ये मंत्र से तुम भी भगवान बन जाएंगे। तो ये सब असुरिक प्रचार है इस अध्याय में गीता में श्री कृष्ण असुरिक प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। इसमें एक वचन है प्रवृत्ति चाहे वृत्ति चाहे नाम विदुरासुरा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। असुरों तो नहीं जानते और नहीं मानते तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो शास्त्र से मालूम होना चाहिए। तो असुर लोग बोलते हैं कि ऐसे करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए लेकिन अपना कल्पना से बोलते। आज का असुर लोग बोलते हैं कि गाय का खाद अच्छा है, क्योंकि गाय खाद से जनसंख्या का नियंत्रण होते। भारत में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो इसलिए नया जान जो गाय में आता है उसको मांगना अच्छा है। ऐसा तो लेकिन शास्त्र में गर्भपात महापाप अर्थात बहुत बड़ा बड़ा पाप में जाने से। लेकिन असुरित लोग तो शास्त्र को नहीं मानते, और आजकल देखते हैं कि इतना एक व्यक्ति मेरे पास आया बड़ौदा में, वो बालक संप्रदाय के डॉक्टर। मैंने उनसे पूछा तो आप डॉक्टर है तो किस प्रकार का डॉक्टर? गायनेकोलॉजिस्ट। मैं बोला तो उसका मतलब आप अबॉर्शन करते? जी नहीं करते। और आप बालक संप्रदाय के हैं तो आपको नहीं मालूम कि ये महापाप है? नहीं नहीं पाप नहीं है, हम लड़कियों को मदद करते। तो अगर वो विवाह नहीं करके उसका बच्चा होते है तो उसका बहुत बड़ा मुश्किल होगा, तो हम लड़कियों का बहुत मदद करते, हम समाज का कल्याण करते ही गर्भपात करने से। तो सही है कि अगर अविवाहित लड़कियों का बच्चा का फायदा होते तो उसका बड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए अविवाहित लड़कियों का यौन नहीं करना चाहिए। लेकिन आज असुरित लोग बोलते हैं कि तो शिशु विवाह अच्छा नहीं है, तो पहले ही वो सब लड़कियों को कॉलेज जाना चाहिए, एमएससी पीएचडी होना चाहिए, और जब 30 साल उम्र है या 25 साल उम्र है तब विवाह करना चाहिए। और ऐसे ही ज्यादा जनसंख्या नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, कॉलेज जाते हैं लड़के और लड़कियां उनको मिक्स करते हैं, और क्या होता है तो बोलने का जरूरत नहीं है, फिर गर्भपात करना है। वो बोलते है कि शिशु विवाह अच्छा नहीं है, लेकिन अविवाहित यदि अव उम्र में तो विवाह नहीं होते तो स्त्री और पुरुष संगम होते हैं विवाह के बाद, तो होते हैं तो अच्छा है भी कि वो होने के पहले विवाह करना। क्योंकि क्या होता है कि अगर अविवाहित नारी तो ऐसा मैथुन करते हैं, तो विवाह के बाद तो ऐसा प्रवृत्ति है तो दूसरे पुरुष के साथ जाओ, तो क्या होता है कि विवाह के बाद भी तो दूसरे आदमी के साथ संगम होते हैं और पूरा समाज नष्ट हो जाता है। लेकिन आसुरिक लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं 20 साल 25 साल उम्र के बाद विवाह होना अच्छा है, और अगर कुछ संतान की उत्पत्ति होते ही तो जन्म के पहले उसको नष्ट कर दो, ये आजकल की नीति है। और वे बोलते ये व्यवहारिक है, तो ये एक उदाहरण है और अनेक अनेक उदाहरण है कि जैसे कैसे असुरी लोग तो शास्त्र का उपदेश नहीं मानते, तो समाज में बहुत सुंदरी और नष्ट करने का रीति भूमिका करते हैं। एक है कि असुर लोग बोलते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति से हम समाज का विकास करते, लेकिन तथाकथित वैज्ञानिक विकास से एक सेकंड में ही पूरे देश का विनाश हो सकता। तो ये क्या है, विकास या विनाश? पारमाणिक पारमाणिक अस्त्रों से एक सेकंड में सब खलास हो सकता। और बहुत है कि ये ही प्रगति है। और क्या प्रगति है? बहुत है कि विज्ञान से हम बहुत प्रगति करते, लेकिन क्या प्रगति है? तो सब शाक सब्जी जो हम कहते हैं उसमें बहुत केमिकल होते हैं और उससे कैंसर होते हैं। और जाओ जब हम पीते हैं तो ताजा नहीं है, वो पाइप से आते हैं, सब आपका पवित्र है। क्या है, लंदन में वो पानी जो नाव में आते हैं वो पानी कम से कम 8 बार सूर्य सिस्टम में से आया, मतलब हम पानी पीते टॉयलेट जाते हैं फ्लश करते हैं तो एक ही पानी हम पीते हैं। कुछ केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं वो सब थाती उपजाऊ नहीं था, उपजाऊ जो हम पीते हैं जो नाव पे आते हैं तो कुछ दिन के पहले तो टॉयलेट नहीं था। ये आधुनिक प्रगति, हम टॉयलेट का पानी पीते हैं, कुछ केमिकल डाल के बोलते अभी वो ठीक है। तो वो सुअर का काम है, सुअर तो ड्रेन का पानी पीते हैं और हम प्रगत आदमी है, हम सुअर जैसे ड्रेन का पानी पीते हैं, टॉयलेट का पानी पीते हैं। ये प्रगति है। और साग सब्जी अनाज सब में इतना फर्टिलाइजर है और पेस्टिसाइड है, कीटनाशक। तो कीटनाशक तो मनुष्य नाशक भी है क्योंकि उससे कैंसर होते हैं। तो चिंता मत करो, हम रिसर्च करते हैं, हम मेडिसिन लाते हैं। तो अगर आपका कैंसर हो तो हम आपको कुछ केमिकल्स दूंगे, दूसरा केमिकल्स दूंगे जैसे कैंसर ना हो, केमोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए। लेकिन वो केमोथेरेपी से क्या फायदा होते है या और नुकसान होते है उसको बहुत मुश्किल, क्योंकि केमोथेरेपी वो एक ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए। लेकिन उससे मतलब वो सब कैंसर और अगर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो और अगर वो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो पूरा सिस्टम का मतलब कैंसर को विनाश करते और पूरा सिस्टम भी विनाश करते। डॉक्टर बोलो सही है कि नहीं? हाँ बोलो बोलो, क्या होता है उससे? ताव निकाल जाते, बुद्धि भी निकाल जाते, पूरा ब्रेन का नाश होता है और उससे बहुत दर्द होते। चिंता मत करो, हम और रिसर्च करते हैं। लेकिन अभी मेरा कंसर्न 10-12 साल वेट करो, बीच में मैं मार जाऊंगा कैंसर से। और कैंसर से इतना दर्द होते हैं, राशन भाषा में कैंसर क्राक बोलते, क्राक तो ऐसे पूरे शरीर का क्राक होते, मतलब टूट जाते हैं। तो क्या प्रगति है? लोगों के दिमाग कहते हैं तो भारत में पूर्व काल में संस्कृति कितना सुंदर, तो सब लोग सुबह सुबह उठते थे, स्नान करके मंदिर जाते थे, या पाठ पूजा जाप ध्यान शास्त्र ध्यान ये सब किए, और दिन में कुछ काम किया था तो आज चाहते नहीं, 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा काम करने, तो इतना सा नहीं था, कुछ काम किया था सब, और शाम को पूजा पाठ ये सब किया, और यही सभी लोगों का चीज, तो सब जैसे सब सन जैसे, और आज का और सब लाख साफ जैसे, सब मांस खाते हैं, और बोलते कि प्याज सुन का करना चाहिए, क्यों, क्योंकि इतना सा मांस खाते है कि बीपी ज्यादा होते, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होते, और कोई एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि दिन में ऑफिस या फैक्ट्री में जो कुर्सी में बैठ रहे हैं, और अपार्टमेंट में वापस आके तो कोई तो अपने मकान में नहीं रहते, तो अपार्टमेंट में रहते, तो अपार्टमेंट में वापस आके तो कुर्सी में बैठ रहे हैं और टीवी देख, 1 बजे 2 बजे रात का, फिर 8 बजे 9 बजे सुबह उठते हैं, पूरा ब्रह्म माहौल में सोते रहते, तो वो भी एक था, तो ऐसे स्वास्थ्य नाश हो जाते, और दिमाग एक टीवी देखने से, टीवी 1 मिनट टीवी का देखने से पूरा दिमाग बिगड़ जाता, और लोग तो रोज 4-5 घंटे रहते, और मन में क्या है क्या है। कुछ दिन पहले कहानी सुनी कि एक लड़की उम्र तो 13 वर्ष, तो क्या हुआ वो अपार्टमेंट में क्या बोलते हैं कॉकरोच, कॉकरोच एक कॉकरोच था, तो वो लड़की डर लगी, और माता पिता दोनों बाहर में थे, क्योंकि ये मॉडर्न जीवन है और माँ बाप दोनों ऑफिस जाते, तो वो लड़की एक लड़की, हम दो हमारे एक सवाई से थोड़ी बात, तो एक लड़की थी, तो वॉचमैन को बुलाया, आओ और कॉकरोच को निकाल दो, तो वॉचमैन आए और ऐसा किए जो नहीं करना चाहिए, फिर उसको मार दिया, मर्डर, और बाद में पुलिस उसको पकड़ लिया, और वो बोला एक्चुअली मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन क्या मैं सिनेमा जाता हूँ और गंदी गाँव पर गंदी पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ऐसा मन में ऐसा आया था, ऐसा होते हैं तो लोग ऐसे टीवी देखते और ऐसे किताब पढ़ते हैं, सिनेमा ब्लिट्स और सिनी ब्लिट्स और न्यूज़पेपर में ऐसा होता, न्यूज के सर आज रिस्पेक्टेबल न्यूज पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया द न्यूज, और साथ ही साथ तो लगभग नंगी नारी का दर्शन हो, आज का दर्शन सब लोग मंदिर आते हैं भगवान का दर्शन के लिए, और दूसरे लोग तो न्यूज पेपर में भी देखते हैं, ये भारत में है, ये तो विदेश नहीं है, भारत में है, तो ये सब आसुरिक सभ्यता है, क्योंकि सोचते कि अगर रोज हम ऐसे सुंदरी नारी का दर्शन दिखवा देंगे तो सही और ज्यादा होगा, तो ये एक ही उद्देश्य है, पूरे वर्ल्ड में ही, इंटरनेट में ही, सब एडवर्टाइजमेंट में, हमेशा खाली सभी चीजों बचवाने के लिए कार टायर का एडवर्टाइजमेंट है, कार टायर के साथ एक युवती, तो कार टायर और युवती उसका क्या संबंध है? कुछ नहीं, लेकिन सब चीज टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या है? दंत बलजम के लिए, और पेप्सोडेंट जो भी हो, एक ब्यूटिफुल लेडी उसका एडवर्टाइजमेंट में है, मैं पेप्सोडेंट को यूज करता हूँ इसलिए मैं इतना सुंदर हूँ। तो इससे ही भौतिक कामना की बढ़ती है, और काम से क्या होते है? काम से क्रोध, लोभ, मोह सब बढ़ते हैं, और ये आधुनिक सभ्यता है, असभ्य, असभ्य। सब लोग तो केवल सेक्स का चिंतन, क्योंकि और कुछ नहीं देखते, टीवी में, न्यूज़पेपर में, और स्कूल में भी आकर शिक्षा देना है, शिक्षा देने का कोई जरूरत नहीं है, जैसे प्रभुपाद बोले, द कैट्स एंड डॉग्स दे डोंट नीड फ्रॉइड, फ्रॉइड एक क्या बोलते हैं, मानस वैज्ञानिक, साइकोथेरेपिस्ट, द फादर ऑफ साइकोथेरेपी, मानव विज्ञान, मनोवैज्ञानिक, और कैसे और मन में कैसे सेक्स का चिंतन चलते हैं, कैसे करना है, तो बहुत स्टडी किए। तो प्रभुपाद बोले कि पशुओं और पक्षियों का फ्रॉइड का उपदेश का कोई जरूर नहीं है, तो कोई उपदेश नहीं लगता है, फिर भी जो भी करना है पशुओं और पक्षियों का मैथुन होते, तो मनुष्य भी तो उसका कोई जरूरत नहीं है सेक्स एजुकेशन के लिए, लेकिन अभी स्कूल में सेक्स एजुकेशन है, और इंग्लैंड में मुझे मालूम नहीं, छोटी बहन जब इंग्लैंड गया मुझे बोले कि अभी सरकार तो कैसे होमोसेक्स करने तो स्कूल में ही सिखाना चाहते, हरे कृष्ण। तो स्कूल में आईसा शिक्षक है, भारत के बच्चे अमेरिका जाते शिक्षा लेने के, तो आईसा शिक्षक ऐसे सेक्स करना है, होमोसेक्स करना है, हरे कृष्ण। तो ऐसे पूरा समाज नष्ट हो जाता, सभ्यता क्या सभ्यता, कुत्त और बिल्ली जैसे, ऐसे हम देखते हैं कि रास्ते में अगर कोई बिल्ली है, कुत्ती है, तो चेसा कुत्ता उसको गिराते हैं। तो ऐसे ही आधुनिक सभ्यता में तो सभी जाएगा केवल ये अदानंद नारी का दर्शन हो, और लड़कियों भी सोचते कि यही स्त्री धर्म है, तो सब कुछ दिखाना, लिपस्टिक लगाना, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मस्कारा, ब्यूटी पार्लर जाना, दूसरा हेयर स्टाइल बनाना, क्रीम लगाना, इतने सारे चीजें, कॉस्मेटिक्स, प्रसाधन, उसका क्या मतलब? काली लड़के को बुलाना, आओ आओ मैं उपलब्ध हूं, सब आओ, सबके लिए अवसर है। तो ये आसुरिक सभ्यता है, ये प्रगति नहीं है, इससे अधोगति होती होती है। आज काल हम देखते बहुत ये प्रगति है, लेकिन ऐसा था कि पूर्व काल में बालक में तो सभी घर में सभी परिवार में तो सब तो लगभग शांति में रहते थे, लेकिन आज का क्या होते है तो किसी घर में भी शांति नहीं होती, झगड़ा होते हैं। पत्नी तो पति का बच्चा नहीं मानते, और पति तो पत्नी को परेशान करते, और बच्चे तो माँ बाप का बच्चा नहीं मानते, और क्यों मानेंगे? क्योंकि माँ बाप माननीय नहीं है, माँ बाप तो असुर राक्षस, तो बच्चे सोचते तो क्यों माँ बाप का बच्चा मानेंगे? माँ बाप हमारे साथ, माँ बाप तो ऐसे गंदा फिल्म देखते तो उसका कोई चरित्र नहीं है, तो क्यों उसका बच्चा मानेंगे? और टीवी में ऐसे देखा ना है कि बच्चे तो माँ बाप का बच्चा नहीं मानते, तो पूरा आसुरिक समाज है। और लोग बोलते ये प्रगति, तो मेरा प्रश्न है तो कैसे प्रगति, क्या प्रगति? प्रगति है हम का बनाते, तो प्रभुपाद बोले अ डॉग रन्स ऑन फोर लेग्स एंड यू आर रनिंग ऑन फोर व्हील्स। कूतर तो चाप पायों में जाते, और तुम कूते जैसे मनुष्य, मतलब दिमाग कूते जैसे, कूते जैसे तुम चार चक्कर में जाते, तो एक्चुअली क्या डिफरेंस है? भावना में कोई फर्क नहीं, कुत्ते तो कुत्ती के पीछे है, और नाल तो नारी के पीछे है, तो क्या फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य तो उचना चेतना होने वाला, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी इस दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके भगवान का अनुसंधान करना चाहिए। देखिए आज का पति तथाकथित सभ्यता में तो क्या अनुसंधान चलते, क्या खोजना चलते? तो जो बिली समाज में, कुत्ते समाज में, उप समाज में, मछली समाज में चलते, मैथुन का अनुसंधान, और इसका फल है कि काम, काम से क्रोध जाते होते, और इसलिए सभी देश में वॉर होते हैं, और कोई भी समय वॉर हो सकते, और सभी घर में छोटा सा वॉर चलते, कोई संतोष नहीं। तो इसलिए हम जो प्रभुपाद के अनुगामी जन हम भी वॉर करते हैं माया के विरुद्ध, और यही अस्त्र बम ये आसुरिक प्रवृत्ति नाश करने के लिए, यही कृष्ण भक्ति आंदोलन तो कोई हल्का धर्म नहीं है। अनेक मंदिर है, लेकिन हमारे इसको मंदिरों से हम यही प्रचार करते हैं कि ये आसुरिक भावना छोड़ दो, समझ लो कि आज काल का पूरा समाज नरक की ओर जाते हैं और लोग इतने उत्साही है नरक जाने के लिए कि यहाँ पर यहाँ भी इस दुनिया में नरक बनाते बन गए, पशु हत्या, शराब पीना, विवाह के बहा मैथुन करना, तो ये सब नारक ही जैसे करो। इसलिए इस कृष्ण भक्ति आंदोलन का युद्ध ये सब अन्याय शास्त्र के शास्त्र का विरुद्ध व्यवहार के विरुद्ध हमारा प्रचार है सदाचार और सद्दर्शन। सदाचार मतलब हमेशा आवर्जन जुआ खेलना, ताश खेलना इत्यादि वर्जन, और अविवाहित जीवन में मैथुन करना और परस की गमन वर्जन, और किसी पर सभी प्रकार नशा चाय तक वर्जन कर, और आसक्त दर्शन वो भी वर्जन कर, जैसे कि अनेक भगवान है, कोई भगवान नहीं है, सब भगवान है, नहीं कृष्ण ही भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाद्य आद्य गोविंद सर्व कारण कारण, सब दूसरा मत जो है कि सभी देवता सभी भगवान है सभी समान है, जो भी हो सब दूसरा मत असुर है। सारे लोग इसमें दैव आसुर विष्णु भक्त स्मृत दैव असुर सत्य जगत में दो प्रकार के व्यक्ति है, एक ही देव अर्थात विष्णु और दूसरे प्रकार है असुर, इसका मतलब जो विपरीत है विष्णु भक्त नहीं है, यही सब समझने चाहिए। ये आसुरिक असभ्य सभ्यता सबको पकड़ लिया, आपने को इस आसुरिक असभ्य सभ्यता से बचाने के लिए भगवत गीता यथारूप होना चाहिए और अपने जीवन में वो सब उपदेश पालन करना चाहिए। और वो सब उपदेश क्या है? सर्वप्रथम श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता ग्रहण करना चाहिए और भक्ति जीवन व्यतीत करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जप, कृष्ण प्रसाद सेवा, तो कृष्ण भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है और वो वास्तविक आनंदमय। लेकिन आसुरिक लोग तो उसको आकर्षित नहीं होते, बोलते तो वो कृष्ण भक्ति वो ही कराते, कृष्ण भक्ति मत करो। देखते बहुत लड़के इस कृष्ण भक्ति को आकर्षित होते, तो माँ बाप बहुत डर लगते तो क्या होगा न, हमारा लड़का तो कृष्ण भक्त साधु होगा तो वो बहुत ही कराते, तो आगा वो लड़का शराब पीते मांस खाते तो कुछ नहीं बोलते, ठीक है वो नॉर्मल है अच्छा है। लेकिन आगा कृष्ण भक्ति करेंगे हो वो क्या कितने कराते, हमारा लड़का कृष्ण भक्ति करते ओ कितना खराब। तो ये आसुरिक समाज है, इसलिए हम बोलते हैं तो न्यूज पेपर मत पढ़ो, उसमें क्या है, तो एक आसुर दूसरे आसुर के साथ क्या बोलते हैं और क्या व्यवस्था करते हैं, इंडिया पाकिस्तान इज़राइल पालेस्टाइन ये सब दुश्मनी जो चलते ये सब आसुरिक। कोई श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानता, तो ये सब पढ़ने से मन तो वैसे आसुरिक बन जाते, इसलिए न्यूज पेपर चढ़ के भगवद गीता पढ़ो, टीवी देखना चढ़ो आरती कीर्तन शास्त्र अध्ययन करो, ये ही विष्णु भक्ति जीवन और दूसरा है आसुरिक जीवन। तो आप जरा सा सोचिए विचार कीजिए, आप क्या एक नॉर्मल आदमी होंगे मतलब असुर पद्मा या कृष्ण भक्त होंगे, तो कृष्ण भक्त तो आज का समाज में नॉर्मल नहीं, आज का नॉर्मल होना तो बड़ा बदमाश है, सही है कि नहीं। गुजरात में 20 साल पहले अगर कोई मांस खाने वाले थे तो सब उसको बहुत बुरा जैसे, लेकिन आज का हर कोने में ऑमलेट मिलते और सभी घर में तो मांस खाना है कम से कम, लोग जो घर में हम घर में वेजिटेरियन हमारे घर में तो हम सब शुद्ध शाकाहारी, तो हम घर के बाहर भी खाते नॉन वेज होते हो जाते, लेकिन घर में सब शुद्ध उसका क्या मतलब, सब असुर जैसे बन गए। ये सब प्रचार है, मांस खाओ ये तबीयत ज्यादा अच्छा होगा, भारत में ऐसे प्रचार स्कूल में ऐसे सिखाते, लेकिन पाश्चात्य देशों में बहुत बहुत वेजिटेरियन है, क्यों, क्योंकि सब जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रमाण है कि मांस खाने से पूरा स्वास्थ्य का नुकसान है, लेकिन भारत का सरकार का नियम है तो स्कूल में सब बच्चे को सिखाना चाहिए अंडे ज्यादा का स्वास्थ्य अच्छा हो, और इंग्लैंड में ही वो 10 साल के पहले हेल्थ मिनिस्टर स्वास्थ्य की मंत्री नारी तो पब्लिक अनाउंसमेंट की अंडे मत का स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, फिर उसको वो सरकार तो उसको निकालोगे और 1 million pounds लगाया एडवर्टिजमेंट कैंपेन की एक्चुअली अंडा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, समझ लो कि वो मिनिस्टर अनाउंसमेंट किए कि एक्चुअली एग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये उसको निकाल दिया सरकार से और 1 million pounds कैंपेन किए कि एक्चुअली स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि उसके बाद तो ज्यादा लोग तो अंडर छोड़ दिए और पूरा इंडस्ट्री डाउन हो गया। तो ये आधुनिक समाज में तो एक ही एक्चुअली दो है, एक है पैसा पैसा बिजनेस बिजनेस बढ़ाना और सेक्स, और बिजनेस के लिए सब कुछ हो सकता है, झूठ बोलना, चीटिंग करना, पूरा वातावरण नष्ट करना दूषण से, फैक्ट्री बनाना, तो पूरा इलाका 20 किलोमीटर वो फैक्ट्री से 20 किलोमीटर जो है सभी जाएगा तो पूरा पूरा प्रकृति तो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस है अच्छा होगा, तो डॉलर तो भगवान बन गए हैं बिजनेस के, यही सब वॉर जो चलते, तो एक्चुअल कारण क्या है बिजनेस मनी। जैसे कि अमेरिका तो वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, हम उग्रवाद के विरुद्ध है और इसलिए हम पूरा अफगानिस्तान को बम किया, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन अभी तो एक ही संस्थान वो क्या बोलते हैं अलकायदा, तो पाकिस्तान में है और चुप रहते कुछ नहीं बोलते, एक्चुअली अफगानिस्तान को बम किया क्योंकि उसमें से ऑयल पाइप लगाना चाहते हैं, सब जानते हैं। तो एक छाव हम टेररिज्म बंद करेंगे, तो बिजनेस बिजनेस उसमें ऑयल बिजनेस, और एक्चुअली ऑयल बिजनेस का जरूरत नहीं है, वो सब जो ये सब कार जो चलते जो पेट्रोल से चलते डीजल जो ऑयल से आते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सब कार जो आलू से चल सकते, आलू का अल्कोहल जो ऑयल जिससे इतना प्रकृति का दूषण होते है उसका जरूर नहीं, लेकिन बड़ा बिजनेस है तो इसको उसको बैन करने से कोई सवाल नहीं है, मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस। और इलेक्ट्रिक लाइट, 30 साल पहले एक आदमी ऐसा लाइट उत्पादन किया जिसको कभी पट नहीं जाते, तो एक लाइट लगा के तो 50 साल, तो फिलिप्स कंपनी वो पेटेंट खरीद लिया और ऐसा लाइट बनाते जो फट जाते, क्योंकि अगर एक लाइट बेचना है जो पूरा जीवन चलेगा तो उसका बिजनेस तो पूरा नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे असुरिक भावना, और हमको शिक्षा देते हैं कि लोगों का कल्याण के लिए ही हम सब करते हैं, लेकिन एक्चुअली खुद का कल्याण और वो भी एक्चुअली कल्याण नहीं है, तो सब तो सब लोग तो खुद के लिए सब कुछ करते हैं और समाज में एक बहुत कम लोग तो बड़े पोजिशन में है और सब लोगों सब दूसरे लोगों को ये सब बकवास खिलाते हैं। इसलिए ये असुरिक प्रचार नहीं सुनना चाहिए, भगवान का प्रचार सुनना चाहिए। मन मना भव मन भक्तो मध्याजी मां नमस्ते मामो वैश्यसी सत्यं ते प्रतिचानि प्रियोऽस्मि। हरे कृष्ण। In India, the doctor क्या बोलते हैं? Actually, the आध्यात्मिक doctor, शारीरिक चिकित्सा करने से आध्यात्मिक चिकित्सा और बहुत बहुत महान। वो बोलते हैं कि भारत का सरकार का एक स्कीम है, प्रकल्प है कि सभी हॉस्पिटल में सरकार के हॉस्पिटल तो सभी पेशेंट जो इन पेशेंट है जो रोज एक अंडा मिले तो वो पाउचर बिजनेस के लिए अच्छा है और लोगों का खाना के लिए अच्छा नहीं है। क्यों हॉस्पिटल में है? क्योंकि पाप पाप काम करने से तो ऐसे भूखा बीमार है जो भी जो, नहीं तो एक्सीडेंट हुआ इसे हॉस्पिटल में। तो पाप काम करने से हॉस्पिटल जाना है और अगर हॉस्पिटल में अंडा खाते तो और पाप काम मिले। ये लोग तो शास्त्र को नहीं मानते। प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा जना न विदुर आसुरा। भक्तों नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। इसलिए इस अध्याय का अंत में श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणान्ते काय काय व्यवस्थितो ज्ञाता शास्त्र विधानं काय कायं विवाहसि। इसलिए जो असुरिक असुरिक होना नहीं चाहते तो शास्त्र विधि पहले मालूम होना चाहिए और इसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो शास्त्र के अनुसार पालन करना चाहिए। अनाउंस अनाउंस प्रकृति वो क्या है? वो पुस्तक प्रकृति नियमों आज का विषय के बारे में चेतावनी है। आप सोचिए आप नरक के यहां जाते हैं या गोलोक के यहां जाते हैं? हरे कृष्ण।